بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میراب مریم یک خمکی بی طرف پاس را بگی میراب هم بیانی جا یک ذره خراب است چوب موسی است کاکا استاسی نوم سر شده او دو کم ولیت او ولسوالی او مندیکی و سیدونگی ولیتم دوگر دا ولسوالی مزر دا او استاسی خپل نوم سر شده او بقام سی است منگا کام معرب خیل او په کوم ځای کې ته اوسېږي؟ مونږ په شګۍ کې. څومره وخت وشي وشو چې تاسو په جهاد باندې شروع کړی هم د کوم ځای؟ مونږ دا لسم کال ته مونږ په جهاد باندې شروع کړی دا. ستاسو قومندان عمومي امیر څوک دی بری افزا؟ مونږ مولا روز الدین. دلته په دغه منطقه کې چې تاسو د جهاد حوزه ده څومره ده کیږي شوروي خو راغلي او کنه کده دا پروسه کا راغلي او صاحب اویا دانه تیاری هلیکاپټر او ډیر لزانی جټ دا صاحب په موږ باندې بمبارو کوي چې نه جمعاتونه را پرېښوده او نه باغونه را پرېښوده نه پسونه را پرېښوده نه کوټې را پرېښوده او ډېر لسدارې د موږ کې شهیدان وسو دا شوروي قوت چې رااله تنها زمینی قوه وه که هوایي قوه؟ هوایي مو زمینی مو دواړه قوه؟ دواړه قوه غنې. زمینی به څومره قوه راغلې وه؟ زمینی نو صاحب اویا زره نفره دا حاضر ته چراغ له ټول اویا زره نفره راغلي. داخلي او شوروي خو داخلي او شوروي ټول ګډوډ وسره خلک بیا پسته خیس باندې د اساسو منطقې له دغه خوره وسره موږ صاحب دغه سره کې هغه ته کوځ کړې مل شهر ته کوځ کړه لالي کوزره نه ها او نن هغه سره خوځ کړه پیاده را سره خوځ کړه بلی دا صاحب پیاده راتله چې نه جمعات پرې خوده نه پاسل پرې خوده نه باغ پرې خوده نه کورونه پرې خوده نه کله پرې خوده ورنه به راچون دا دې مونږ کې تخپل روسان رسیدلی دې مونږ کې تخپل هغه رسیدلی شوريان رسیدلی ته په هغه وخت کې کوم ځای کې په هغه وخت کې صاحب زدلته ما ستاسو نور ملګری انډیوالان مو جوړیږي ما سره نور ملګری انډیوالان وو مونږ چې شهیدان وسو څوک تاسو سره ملګری ولته مونږ سره دلته تم دلته مونږ ټول دلته صاحب ستاسو نوم څه شی دی عجب خان او ستاسو نوم تاسو مونږ ته نو خو ما نوم ګول وسه ګول وو عجب خان جنت خان حکم خان دا نه پر موږ ټول د سیماره سوي سوي ما سره وو ما سره وو موږ ته 15 دانه شوروانه مردار کړل په کوم ځای کې مړ کړل د ناور د تنګي خوله کې ناور تنګي کې ناور تنګي کې دا موږ ته 15 کاسو نور موږ سره ماشومان او زنانه ټول ملت ما سره کړې وې په دې جګړه کې څومره کس عوام خلک یو یا مجاهدین په دغه منطقه کې روسانو شهیدان کړل په دې منطقه کې 14 نفر دې سوال اوس کې خزي ماشومان وړه غټو او خزي ماشومان او زنان 15 دانه خزي او 2 دانه ماشومان او 3 دانه ماشومان او نور سړیو څومره سړیو دا ماشومان چې ماینده تملې کړل دا ماشومان په دې خټو کې ورشو باندې شوروان وو ویل کوم یې په ویسې تملې کړل ها او څومره سړی مړ کړل د شهیدان کړل سړی ډېر لسدانی سړی اتکه اتکه سړی ځوانان او سپینګری او څنګه وګړي ځوانان صاحب هغه چې دا شهیدان ول دی وخت دوسه وسله وو کنه ما مون سره صاحب د څه کم وسله وو خو وسله هغه ست شهیدان ول یا هغه سره صاحب د څه وسله نه وتی د جهاد په کړه خو وسله د دې زی د دې زی وسله سره د دې زی باشنده وو او جنگ کې ولاګي جنگ کې ولاګي جنگ کې ولاګي دلته سوم مجیدونه دلته یو دوه څومره جنډه شهیدان د اوسانو په شهیدان یو درې څلور پنځه شپږ وو جمعات شهیدان د دې نومونه موږ ته ویل شي د چړې خله جمعات د شګي جمعات د راغه جمعات د کندې خله جمعات د ګټې جمعات د تنری جمعات د تناغه جمعات د تنری جمعات د جمعاتونو موږ شهیدان سږي په دې مجدونو کې به څومره کسانو په هر یو جمعات کې موږ کاو جمعات کې دا یو د شګي جمعات دا د جامع جمعات د منګا دلته جمعې موږ یې دختر 1500 میړه ټولې دي دختر د جمعې موږ دلته کې دختر موږ دلته کې د جمعې موږ دلته کې دي چې موږ ټوله نه ټوله په دې شګي په جمعات باندې و بلې صاحب دا اوس دلته شو روان دراله دته اول ور واچو کنه اول پیوشل اول صاحب دته ور واچو قران شریفونه کیه قران شریفونه چریکلو ور واچو پیو خاطه څومره قران شریفونه په دې ماجه تي سره 15 دانه قران شریفونه په کیو دا پاک چریکل نو د دې کتابونه لکه مونږه کودري خلاصا او نو د فقہ دا هر یو کیو صاحب دا هر یو څومره څه زولي تاسو څلوخ دانه د دې کتابونه چې ودا ټول کیو تاسو زولي دا اوسو به دا نه مست ماجد آبادې لغو ور واچو کڅنګ او شوریان ور واچو قران شریفونه لرګي راټول کړ قران شریفته ور راچاو او جمعه ته ور راچاو دلته روسيان ولاو د مجلس هر جمعه کې چې صاحب 200 دینی کتابونه دی ټول ته ورن راچو صحیح ده دلته اول علاوه د مسجد نو سوزول زخه لاوا مخلق ورونه کلی سوزولی او یردان کړي دی بمباری باندې یو چین نه دی پکې سره یو کورونه یو کورونه تقریبا منګه دتا با شپک سوا وسو کور یو کورونه درا پریخه ټول دی علی نه درا پریخه باغ نه درا پریخه پاسل نه درا پریخه اچ مونته نه دی پاتې علاوه پدی باندې کورونه وسوزول روسانو او داخلي او شوروي خو دلته نور غلی خوراکي مواد خوراکی مواد کوټی وسو هر شی ټول دی مونږ وسو بله خلخانه پاک کورونه دی مونږ چی را پاتې نسو دې باغ را پریښوده نه پاسل را پریښوده نه پټای را پریښوده نه جماعت را پریښوده نه کوټه را پریښوده اوس تاسو د منطقي اوسیدونکو خلک د شګی کلی او شاوخوا چې د دغه تنګي اوسیدونکي هستی د منګلو د تنګي د منګلو د تنګي اوسیدونکي هستی اوس تاسو خلک باشندگان کوم ځای کې دي منګه صاحب په وخت کې هجرت کړی خبر کې هجرت کړی دلته منګه څوک نشته په کوم کمپونو منطقو کې اوسیږي منګه صاحب په خبر کې له بډابیر نه رانیولې په ځانې خړو بډابیر او د هر منکی پورې له ځانې خړو څومره کسانو به تقریبا د دې علاقې نه پاکستان ته هجرت کړی صاحب له دې نه به کړای شپږ سوه اووه سوه کورو به هجرت کړی خو دغه هجرت په دوران کې د خلکو ځمکې چېلته پاتې دي مالونه پاتې دي څه شی د هغې نه څه د آبادۍ نښه نشانه شته که نه شته زراعتي ځمکې صاحب نه دی را پریښې خو زراعتي ځمکې دلته آبادۍ دي ورانې زراعتي ځمکې ورانې کړې ټولې راته شاړې کړې یالي ورانې شوې پټۍ وران شو روټۍ را پاتې نه شو مونږ ته اوس نه ورته کېږي چې مونږ یې جوړ کړو اوس دوباره چې د افغانستان مسله مخې تللې ده او د جنوا مذاکرات هم شروع شوي دي آیا ستاسو په فکر باندې به د جنوا د مذاکراتو نتیجه کې دا وطن تاسو آزاد کړی شي او کنه مونږ صاحب وطن خو به آزاد کړو مونږ وطن آزاد وو خو د اسلامي بادشاہ دې مونږ کینی او اسلامي قانون دې مونږ په افغانستان کې جاری سي مونږ یې منو کنه مونږ دغه شورویان مورویان نه منو او نه مونږ شورویانو نه هجرت کړو مونږ له دې خپلو د افغانستان شورویانو نه مونږ هجرت کړی دا کمونستانو نه او مونږ له خاره سره دا غواړو چې کمونیست ټایپ په افغانستان کې ورک شي افغانستان کې د نجیب حکومت او د کابل رژیم وسانی یو لویه جرګه جوړه کړې انتخاباتي کړې دي علاوه د هغې نه یو اسانی شل پنوم علاوه د هغې نه د اسانی شل پنوم باندې صدر اعظم یې ټاکلی دی او ملي روغه جوړ اعلان کړې ده او د جنوا مذاکرات هغوی په خپله خوښه باندې بېدي نه چې مجاهدین مشران دوی کښېني هغوی په جنوا کې فیصله کړې ده چې په افغانستان کې به ډزبندي کېږي او افغانستان به یو آزاد مملکت ګرځېږي او ماجر به بیرته افغانستان ته راځي او دلته به خپل زندګي کوي د نجیب د حکومت لاندې آیا تاسو دغه مذاکرات د نجیب او د دغه د نوي مشاهر باشم من تا همین کار تکلیف زنها که سر من بیادره افتاده با من میره دیگر نه چی که سرم گذشته بود از دلتنگی یک نوشته کرده بودم نوشته کرده بودم بیادر شیر و نموره کمک یاد دارم مگم نه به شیر میمونه نه به باید نه به چار بایدی خب بخوان چی بخوانی؟ بیانه دیگه حسن جان خار میده میده زندشه خب بخوان میخوان یا نمیخوان یا با چون بخوان آبا چی نمیخوان مادر تو برفتی و ماندند یتیمان مادر تو برفتی و ماندند یتیمان آیا کی کشد درد غم و رنج یتیمان آیا کی کشد درد غم و رنج یتیمان خب تو بخوان آن خب تو بخوان خیلی چې مجاهدین پکې کنټرول لري او تصرف لري آیا شته او که نه شته نشته نشته نشته نه نشته نشته اوس به کنټرول دې مونږ شاړه ده صاحب چې نه دي خد زه د کښ دوکان به سره مقصد د مجاهدین کنټرول او حکومت کنټرول کوي خایمه ولې شي او که نه مونږ خو کنټرول یو مونږ د سینه مونږ کښ دوکان لپاره نه یو راغلي مونږ خپل جهاد لپاره راغلي که پتی ګیم کوي په دې ځمکه اوس د چا ته سره مجاهدین حکومت ته به او که نه د کابل رژیم حکومت نه د مجاهد خپل حکومت هم ده دا منډیکا آزاد شو دا منډیکا منګه آزاد کړ په ځل د خپل کوم زی پوری دا منډیکا آزاد کړ دا منډیکا منګه له لوګر پورې او جلال آباد پورې او له خوسته پورې دا منډیکا منګه آزاد کړ د زازور چم او صاحب ټول منګه آزاد کړ آزاد شو دا ساسو پیغام د افغانستان ټول مجاهدینو ته څه شی دی چې مجاهدین به څه وکړي منګه صاحب مجاهدین بتاو کی چې موږ سره د یک اسلامي قانون او اسلامي حکومت جاری سي کبیانې موږ ورورګل ته شو شای غواړو چې موږ په دې پاره سي ستاسو واسطه محمد کم دی وړي څنګه سره شي موږ واسطه محمد دی موږ نستا صحیح ده تاسو د خپل دغه زمکو او دغه کورونو او دغه دربدری او دغه مشکلات پیسې کې ته دنیا خلک تاسو امید لري تاسو په کومه ساحه کې کومک خلکو کې موږ صاحب نو خوخه د دولتو موږ ته خرچې نه دی را پاتې موږ ته خرچې شان را پاتې نه سو سمکي نه زمکه را پاتې ده نه کوټه را پاتې ده نه باغ را پاتې ده نه کور را پاتې ده نه خیرخانه را پاتې شوی بلې صحیح دا صاحب دې موږ ټول پېمال تاسو غواړي دا د پدې جوړ شي دا موږ غواړو چې صاحب دا جوړ شي راته ساز دغه بیانونه نه چې موږ دبر کړل دي ډېر شکر کوو ساز جهاد دی مبارکي تاسو کامیاب شئ او افغانستان یو دی اسلامي حکومت او امن او امان د قران او سنت د سوري لاندې ټول افغانستان یې جوړ شي او مجاهدینو مسلمان خدای متحد متفقین ډېر شکریا او تاسو د جمعې مونږ چې تا کوي چې کوي اوس فلحال جمعې مونږ کوم ځای کوي مونږ اندل تک ساز دغه ته دغه دغه دی باقي تاسو نو می امام سره ویږي ناروز دي دلته باشه نه خلک وسته فلحال وسه مولانا حسین ولې او خیر اخی